دارم نمروز دارم، اسیر او کمش خمارم، نشه دارم نمروز دارم، اسیر او زلف یارم، مبیمار عشق یارم، چه دردیم بید چارم، مبیمار عشق یارم، چه دردیم بید چارم. چارم.